Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, suursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino. Dignum et justum est, vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratia vas agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, et te in maternitate beate Mariae semper virginis collaudare, benedicere et predicare. Quae et unigenitum tuum Sancti Spiritus ob umbratione concepit, et virginitatis gloria permanente, lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum Dominum nostrum. Perquem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorum quae virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas de precamur, supplici confessione.